det vi er med til at bestemme, det er, hvor hurtigt den skal gå fremover, og det kan vi blandt andet gøre noget ved at begrænse den lysmængde, som de her billeder bliver udsat for, og det er jo en af de årsager, der er til, at konservatorer for eksempel på forskellige museer er meget opsat på ikke at sørge for, at kunstværkerne ikke får for meget lys. Mm. Og han siger også lidt, hvordan ved man også, at de ændringer, man vil lave, er de rigtige, så at sige? Hvordan kan du vide, at du ikke bare har en eller anden idé om, hvordan det kunne se ud? Hvordan ved du, at den tilbagespring, du måske vil lave, faktisk er rigtig? Jamen, jeg kan ikke. Og du tænker på den digitale rekonstruktion. Jamen, det ved vi ud fra farverne, som de ser ud under kanten af bryderammen, der hvor de har været beskyttet mod lyset. For de er jo ikke blevet stærkere. De er bare mere, som de var oprindeligt. Farver kan ikke blive stærkere med tiden, men de kan blege, og de kan blive lidt mere gullige, eller de kan blive lidt mere hvidelige eller grålige. De kan ikke blive stærkere og mere mættede, end de er fra starten. Mm. Jamen, Troels, er der mere, vi skal vende i den her sag? Er der noget, du har været sådan... Altså, det her med at se de her nye... Altså, er det som om, man har fået nye billeder? Ja, det vil jeg mene. Altså, flere af dem. Der er også billeder, hvor vi ikke kan sige med bestemthed, at der er sket nogle ændringer. Og vi skal heller ikke glemme, at nu har vi talt meget om preussisk blå. Det er jo kun et af mange pigmenter, som kunne ændre sig. Og man skal også huske på, at preussisk blå var mange ting. Altså, det kunne fremstilles på forskellige måder. Og nogen af metoderne gav et produkt, der var mere holdbart end andre fremstillingsmetoder. Mm. Så nogle af billederne må vi regne med har holdt sig bedre end lige de eksempler, vi har nævnt i dag. Det bliver de sidste ord, men det er altså ude på Statens Museum for Kunst, hvor man, jeg tror fra pøbelen skulle til at sige, formentlig folk, der åbner udstillingen på lørdag og løber frem til 8. december. Jeg ved, der er nogle fine mennesker, der allerede er derude ude i aften, men altså på lørdag, der åbner udstillingen Dansk Guldalder Verdenskunst mellem to katastrofer, og i studiet der var der altså Troels Fellenborg, der er seniorforsker og konservator på netop Statens Museum for Kunst. Tusind tak for besøget. Du lytter til et samleklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Den odenseanske Hans Christian Andersen Litteraturpris, den går i år til Karl Ove Knausgård. Det fik vi en pressemeddelelse med i sidste uge. Og med den her pris, der følger altså 500.000 danske kroner. Det bliver givet hvert andet år. Det betyder altså, at det er en kæmpestor litteraturpris her hjemme. Og det er altså også i den grad litterære sværvægter, som har fået den her pris, og som sælger i millionvis af bøger. Indtil videre der er den gået til A.S. Byatt, til Murakami, til Salman Rushdie, til Isabel Allende, til J.K. Rowling og til Paulo Coelho. Og det er altså alle sammen, eller næsten alle sammen forfattere, som har solgt i hundredvis af millioner af bøger. Og spørgsmålet er så, om den her pris overhovedet kan gives til nogle lidt mindre, måske nogle up-and-coming forfattere. Og det melder også et andet spørgsmål, nemlig hvorvidt den her pris overhovedet tager litteraturen alvorligt, om den kun gives til forfattere, som sælger mest, til dem, som har flest fans, og ikke mindst til dem, som vil kunne skabe en masse omtale for den her pris, og ikke mindst for byen Odense. Her er lige et uddrag fra Fyns Stiftstidende. Der står følgende om tildelingen af den her pris til Karl Ove Knausgård. Det var et scoop, da bestyrelsen bag den internationale Hans Christian Andersen litteraturpris i henholdsvis 11 og 16 kunne trække internationale forfattere som J.K. Rowling og Haruki Murakami til Odense. Og det er lige så stort, når den norske forfatter Karl Ove Knausgård gør de to numre efter i oktober 20. Vi regner med, at Knausgård vil trække fans med til Odense i forbindelse med prisoverrækkelsen, siger priskomiteens formand Jens Olesen, der har oplevet, hvordan Harry Potter-fans lagde ring omkring den skotske forfatter, og hvordan den sky japanske forfatter kunne have fyldt både SDU's store auditorium og foredraget i hovedbiblioteket mindst to gange, fordi han havde så mange læsere og var så populær. Så igen, der er spørgsmålet, synes jeg i hvert fald, hvorvidt den her pris den kun er til for at lokke store navne til byen, eller om den reelt set har noget substans bag sig. Jeg har talt med formand for Hans Christian Andersen Litteraturpriskomiteen, det er ham, der hedder Jens Olesen, og først der bad jeg lige Jens Olesen beskrive prisen og valget af Knausgård. Det er en pris, der er, hvad skal jeg sige, prioriteret af Syddansk Advisory Board, som indstiller 5 mennesker, personer, og så kan vores komité De kan se på de kandidater, men de kan også sige nej tak. Men der var fuldkommen enstemmigt i komiteen, det er næsten første gang. Så derfor er vi meget glade for, at det er Carl Ove Knausgaard, der har vundet prisen. Han er nok den første, hvad skal jeg sige, nordiske forfatter, der har virkelig sat nordisk litteratur på verdenskortet. Og det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi er glade for, at han vil modtage prisen. Og jeg tror også, at publikum vil sætte pris på det. Og den her pris, der bliver givet ud, der følger også penge med, 500.000 kroner. Det gør jo selvfølgelig, at det er en stor litteraturpris, og en man også bare på grund af de penge gør, at man tager mere alvorligt, og man selvfølgelig også kan få nogle større navne til Odense at gå ud fra. Ja. Nej, det er jo en pris, der kan gives til alle. Der er ikke noget om det, hverken behøver store eller mindre eller så videre. Kunstneren med den sidste vandt, det var A.S. Beit. Og hun er ikke særlig kendt. Hun er en berømt forfatterinde, som ligger meget tæt op af H.C. Andersen. Hun vandt det. Hun er ikke, man kalder en af de store eller en af de kendte. Og hun vandt den sidste gang. Så dem, der har vundet gennem årene de sidste 12-14 år, det er selvfølgelig nogle navne, som er store, men samtidig nogen, der har været i konkurrence med andre, både store og små, og hvad det er. Vi ser slet ikke på, om det er en kendt eller ukendt, eller hvad det er. Det er nogen, der må have et eller andet sammenhæng med H.C. Andersen for at vinde den her pris her. Og derfor er vi specielt glade for, at det bliver Carl Ove Knausgaard, fordi han har brugt nogle... Han er en banebrydende forfatter, som har startet en ny måde at skrive på, tænke på og udtrykke sig på. Og det gør altså, at han er en, som kører i H.C. Andersens spor, og det er vi meget, meget, meget glade for. Mm. At tidligere prismodtager, ud over A.S. Byatt, som jo dog også er et navn, men så er altså nogle af de helt store sværvægtere, Haruki Murakami, Salman Rushdie, Isabel Allende, J.K. Rowling og Paulo Coelho. De her navne, der er vi virkelig op i Superligaen og blandt forfattere, der sælger millionvis af bøger. Og det gør jo, at man godt kan i hvert fald have den tanke, at den ligesom bliver primært givet til de store navne, som så kan komme til Odense, og så kan man få en masse omtale derfra. Nej, jeg tror ikke, det er sådan, verden ser på det. Det er nu blevet en verdenspris, som er Danmarks største litteraturpris. Den ligger på niveau med Nobel, og jeg kan kun sige til dig, at de 12-14 år, hvor jeg har været formand og haft det der advisory board, som har indstillet kandidater til prisen, det har aldrig været i tanken, at det bare skulle være store forfatter eller små forfatter. Det skal være en forfatter, som ligger i banen af H.C. Andersen på den ene eller den anden måde. Og hvis det er det, så kan hun eller han vinde prisen. Vi er dem, der har vundet, at nogle af dem er meget store, det er korrekt. Andre er mindre store, jeg mener Isabella Linde er, hvad hun er. Og selvfølgelig K. Rowling, som har været ved med Harry Potter, er selvfølgelig en stor en. Så jeg mener, det er ikke det, vi går efter. Vi går efter at finde den rigtige forfatter, som betyder noget for H.C. Andersen, og samtidig har nogle spor med H.C. Andersen. Og det er det, vi vælger efter. Og det kan være en lille ukendt en, jeg er sikker på, at i fremtiden, så kan det være, at der bliver nogle fuldkommen ukendte nogen. Sådan er det bare. Det er den måde, vi arbejder på. Vi arbejder meget professionelt, meget generøst og meget... Vi går ned i dybden, og alle, dem, der er med i komiteen, de skal læse i hvert fald 2-3 bøger af de 5 indstillede forfattere. Man kan sige nej til det hele, og så går vi tilbage til advice report. Og så, jeg vil sige, det er første gang, hvor alle har været 100% enige i løbet af 10 minutter. Jeg har aldrig set noget lignende. Mit spørgsmål lyder bare på, at man, nu kan bare sige jeg, kan få den tanke, at det også handler om promotion for Odense, fordi det er jo immervæk nemmere, hvis man har Salman Rushdie, eller J.K. Rowling, eller Murakami, og så få eksempelvis kronprinsesse Mary med til at stå sammen med jeres borgmester og få taget billeder til pressen og sådan noget. Jeg tænker bare, der er det jo nemmere med et stort navn ligesom få den her presseomtale, som vi også ønsker. Men det er altså ikke den måde, vi tænker på. Vi tænker simpelthen på at finde nogen, der ligger i klasse med H.C. Andersen og har spor af H.C. Andersen i den måde, de har gjort tingene på. At det er nogle store navne, der er, det er kun godt for Odense, så får de noget ekstra. Noget ekstra reklamer, promovering og så videre. Men jeg kan næsten garantere for, at i fremtiden, så bliver der nogen, som meget få mennesker kender, men som måske er kendt i et land eller i en region eller et eller andet. Det er den måde, vi arbejder på. Vi arbejder, meget, meget, meget seriøst med det her. Og der er selvfølgelig nogen, der kan sige, jamen, hvorfor vælge alle de der store kunstnere, det hjælper Odense, og det hjælper H.C. Andersen, men det er hverken den måde, som kronprinsessen er i, som er en meget, meget dygtig kronprinsesse, og vi andre, der er med, det tager vi meget, meget, meget seriøst. Det, der er lidt mærkeligt, det er, at Danmark ikke har haft en H.C. Andersen litteraturpris meget tidligere. Mm. Og det er vi selvfølgelig glade for, at det er blevet os, der har strøget den tanke, og nu begyndte for cirka 12-14 år siden, og nu har fået bygget den op til at blive en verdenspris. Så vi får en dækning i hele verden med den her pris, som meget, meget, meget få priser får. I hvert fald ingen dansk priser, der får det her dækning internationalt og også i Danmark. Så det er vi glade for. Du sagde lige, bemærkede jeg, at nu har I den her store, flotte pris, og så sagde du, at den var på niveau med en Nobel. Er det rigtigt forstået? Ja, det var stået på den måde, at selvfølgelig er Nobelprisen nummer et i hele verden, men vi stiler for at gå meget højt. Jeg mener, vi kan aldrig nå op på Nobelprisen, jeg mener, den er på 3,5 millioner eller et eller andet. Men vi prøver at stile at få nogle kunstnere, som er i det øje med sammen med H.C. Andersen. Og det han ligger jo helt op i verdensklassen. Yeah. Og vi er meget godt på vej, for jeg kan huske, da japaneren vandt, jeg mener, det blev en verdenssituation, og jeg er sikker på ham, Klaus Gård, som i realiteten er en meget stor forfatter, både i Amerika og i England og i Tyskland og i Norden og andre steder ude i Asien osv. osv. Efter jeg mødte ham, som en meget ydmyg herre, som kun er interesseret i at læse og skrive. Og man kan sige, med alle de skandaler, der florerer omkring Nobelprisen, så er det måske nu, I skal overtage. Der er mange skandaler, men det har vi heldigvis ikke. Vi kører stille og roligt nu, og meget professionelt hele vejen igennem. Og det har nu kørt i 12 år, 14 år. Jeg kommer til at håbe det. Det kommer til at køre i mange, mange, mange, mange år. Ja, formanden for komiteen, Jens Olesen, han siger altså, at nogle af dem, der har vundet, er meget store. Det er korrekt, mens andre er mindre store. Men altså, passer det nu også? Fordi udover Byatt, som altså i øvrigt har solgt mange 100.000 bøger og vundet Bookerprisen, så er de vindende forfattere, som nævnt, Murakami, Salman Rushdie, Isabel Allende, J.K. Rowling, Paulo Coelho. Og de har altså alle hver især solgt mange millioner bøger. Rowling har solgt 500 millioner, Coelho er op til 350 millioner, og Isabel Allende over 56 millioner bøger. Så det er sådan nogle søse navne, det her. Så får han også sagt, altså op flere gange, at det her det er en verdenspris, og han får også sagt, at den ligger på niveau med Nobel. Det ændrer han så en lille smule, som man kunne høre, men det er alligevel lidt af et statement, synes jeg, for spørgsmålet er, om den her pris med al respekt i øvrigt virkelig er en verdenspris, som der bliver lagt mærke til uden for landets grænser. Og for lige at tjekke det fuldstændigt, så ringede jeg i dag til Sverige. Jeg overvejede lidt, om man skulle ringe til altså Tanzania eller Japan eller et eller andet, men jeg valgte Sverige. Det tænker jeg, det må være tilpas tæt på, og der talte jeg med kulturchef, kalder de det. Det er en kulturredaktør for Avisen Expressen. Han hedder Jens Liljestrand, og jeg spurgte altså Jens, om han havde hørt om den her pris. Hvad hedder prisen? Prisen, den hedder H.C. Andersen Litteraturpris. The Hans Christian Andersen Literature Award. Har du hørt om den? Det har jeg. Det kan være, jeg har hørt om. Men jeg kan godt fortælle dig, at det ikke er så stort som Nobelprisen. Det er løgn. Det er løgn, ja. Tror du, den kan blive lige så stor på et tidspunkt? Nej, det tror jeg ikke. Og det er fordi, det er ikke noget i vejen med H.C. Andersen selvfølgelig, men det handler om, at Nobelprisen den har været med så længe. Den har været med i mange år. Og hvis man kigger på den her type af internationale litteraturpriser, så handler det ikke kun om, hvor mange penge der er. Selvfølgelig er det vigtigt, hvis det er mange penge eller ej. Men det handler ikke kun om, hvor mange penge der er. Det handler også om prisens historie. Den her pris i Odense, den har indtil videre, der er dem, der de modtager hver andet år. Dem, der har modtaget, det er Paulo Coelho, det er J.K. Rowling, det er Salman Rushdie, det er Murakami, og nu bliver det faktisk norske Karl Ove Knausgård. Er det ikke imponerende, synes du, at det er så store navn? Altså, hvad mener du, det er imponerende? Hvorfor skulle jeg være imponerende? Altså... Nu sagde du, at du måske kunne huske, men du var faktisk ikke helt sikker. Tror du, det er at stramme den lidt og kalde det her for en verdenspris, som folk de lægger mærke til ude i verden? Det synes jeg ikke, man kan sige. Men verdenspris, det er også lidt diffust, ja. hvad en verdenspris er. Det er helt ret mange verdenspriser i litteratur, skulle jeg sige. Jeg skulle sige, at Booker Prize, som vi har i England her, Booker Prize, måske Pulitzer Prize, måske Nobelprisen. Og så før vi går videre til næste indslag, så synes jeg næsten lige, vi skal altså igen høre, hvordan formand Jens Olesen fra den her komité, han fik udtalt Karl Ove Knausgårds navn. Det er lidt sjovt. Meget godt på vej, for jeg kan huske, da japaneren vandt, jeg mener, det bliver en verdenssituation, og jeg ser på ham, Knausgård. Klaus Knausgård. Sådan. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Kjeld André Stilling. Jo, tak. Du må gerne komme med lidt tættere med mikrofonen, hvis ja. Du ja. Jo, tak. Og du er her i studiet, fordi ja, vi skal simpelthen nærmest tale om en boligannonce, fordi den kendte københavnske café Dan Tyrell, er sat til salg. Og caféen den blev oprettet tilbage i 77, mens den danske digter stadig var i live. Men hvorfor fik caféen navn efter Dan Tyrell, og hvad synes han om stedet? Det kan vi jo passende spørge dig om, Kjeld André Stilling. Du er kunstner og forfatter og alt muligt andet, og så er du også grundlægger af Café Dan Tyrell. Kan du ikke fortælle om, hvordan du fik ideen til caféen? Jo, det var faktisk meget enkelt. For det første, så havde jeg i 73 udsendt en digtsamling med Dan. Og så havde jeg også gjort ham til redaktør af at jeg ville lave noget, der hedder 78 danske digter, hvor man sådan inviterede en masse digter, de skulle skrive et nyt digt i hånden, altså som man også kunne sige deres håndskrift. Fordi for det første, Dan han har jo meget sjov håndskrift, og han skriver altid med et bestemt skriveredskab. Hvis han gik over og skrev med en almindelig kuglepen, ikke, så ville man tro, at han havde dårlige tænder, hvad han jo også havde. Og så tog jeg ham med i redaktionen af mit tidsskrift, Victor Bjerners Maskinfabrik, sammen med maleren Jens Birkemose. Så havde vi i 76, så lavede jeg Café Sommersko, så kunne vi på et tidspunkt ikke være der, fordi det gik ret godt. Blev vi jo også ret svimle, og vi drak jo også meget af det selv. og så gik vi på Antispar om natten, og vi synes, den tur den var rigtig lang, ikke? Så derfor var der et lokale, der blev ledig, hvor der havde været et værtshus, der hed På Bladet. Og det der værtshus, det var ejet af tre mand. Den ene, det var en, der hed Palle Holgersen, som var sportsjournalist i Danmarks Fjernsyn, og en, der hed Ole Kramme, som var journalist på Ekstra Bladet. Og så var der en tjener, der hed Hinkestenen, og når han hed Hinkestenen, så var det fordi, han havde nogle store, tykke briller, altså sådan, de var dobbelt så tykke, som dem Scherfi havde, ikke? Så skete der det, at politiet kom, og at, så de solgte flere farvefjernsyn end bajer. Og det går jo altså ikke. Og så sagde ham det, Palle Holgersen, han var meget populær. Han sagde, det går ikke, jeg kommer i fængsel, fordi jeg er meget berømt. Og det sagde ham der, Ole Kramme, så også, jeg er også meget berømt. De kan ikke undvære mig på Ekstrabladet. Så var der kun en mand tilbage, og det var Hinkestenen. Og så sagde han, godt, så går jeg et år i boksen på den betingelse, at I hver søndag kommer med flæskesteg, rødkål og brune kartofler til mig. Det gjorde de så helt år. Og så, det er starten, og så flytter vi jo ind der. Men jeg er nødt til at liste op det her, fordi ja. Sommersko havde du åbnet forvejen. Det er jo ikke kendt som at være en af de første caféer i Danmark. Det var i 76. Ja. Og så går I så når I så er færdige der, så går I over på Antispar, men I synes, der er for langt, så I finder ligesom Café Dan Tyrell. Ja, og vi var et sted og hvile os. Men så vidt jeg husker, så er der vel ikke så langt, er det? Jo, hvis du har drukket meget. Okay, men hvor langt var der? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg synes fandme, det var langt. Og så ved siden af, så skulle vi jo gennem en gade, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men der ligger Vessels Kro. Og hvis du så kobler ordet Dan Tyrell på, så kunne vi sådan starte navne på digtere, ikke? Og på den her måde. Og så var det altså også det, at Dan drak jo altså mere, end han havde råd til. Og så tænker jeg, hvis vi kan låne hans navn mod, at Dan drak gratis. Og det var den aftale, jeg lavede med ham, ikke? Så ja. Det er meget enkelt. Og så... Altså, så du tager en mand, der drikker for meget, og tilbyder ham gratis øl? Ja, for jeg hjalp ham jo også selv, ikke? Mm. Med, og, fordi det var vanvittigt morsomt, ikke? Det er liv eller anden vejen, ikke? Ja. Det er simpelthen sådan, Café Dansural bliver til. Ja. Kommer, og så kunne han jo også få sit navn. Han kunne jo godt lide New York. Ikke? Så sagde jeg, du kan få dit navn op i loftet med nærenrører, ikke? Og det fik han jo også. Og så er det også det der morsomme nu her. Alt det der med Grønland, man skal jo ikke glemme, at Dan er født på Grønland, ikke? Og han ville jo være glad for, hvis nu man... Nu kan man jo ikke købe Grønland. Men hvis nu man kunne bytte sådan så, at Amerika fik Grønland, og vi fik New York, så tror jeg, at Dan ville blive glad. Mm. Så kunne det, for eksempel, så kunne de fjerne stjernerne, de amerikanske flag, og så kunne det danske flag komme op der. Ikke? Men så på den der måde der, ikke? Jeg var jo nede tilfældigvis på Café Dansural sidste sommer. Det var helt tilfældigt, vi var lige ved siden af, så skulle vi lige have en øl. Ja. Og jeg har aldrig været der før, og det var bare det var blevet en ret kedelig café, standardiseret café. Ja, men kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan den var, da I åbnede den i slutningen af 70'erne? Altså, det er jo lavet sådan, at både Sommersko og Dansural og også Café Victor, som jeg også har lavet, det er jo fordi, man jo lige rejser sydpå til Paris. Og det er også med Dansural, der havde vi jo rejste vi jo ned, to mand, og vi havde papir, blyant og en tomstok med. Det er jo meget enkelt. Og så den tomstok kunne man bruge og se, hvor høj skal baren være, hvor langt er der over til flaskerne. Det er jo ligesom, når du skriver en roman eller maler en maleri, så undersøger du eller skriver musik. Så alle de der ting, altså du er i virkeligheden i Jan Grålede, ikke? Kan man godt sige, i forhold til det, du oplever, ikke? Og så kom vi hjem, og så sagde vi, om den skal se sådan og sådan ud, ikke? Og så købte vi nogle træpatienter, fordi jeg tænkte, jeg havde engang set et billede af general MacArthur's Saigon, eller sådan et kontor ude på Filippinerne, ikke? Tænker, hvis vi kan ramme den stemning, ikke? Så var det på den måde, det er ikke? Så det var det, men det var jo meget, meget mindre, fordi så købte man jo nogle lokaler ved siden af og gjorde til i sådan en spise. Ja. Til at starte med, der var altså, det var bare en bar. Det var druk, ikke? Ja. Simpelthen, ikke? og det, der var det morsomt ved det, det var jo, at der stod folk udenfor og kunne se ind, at de ikke kunne være der. Mm. Det synes jeg er ret interessant, at man med det humør, ikke? Det er jo det rene bækket, kan man godt sige, ikke? Hvad synes Dansural samme sted? Jo, han var da vældig glad for det, fordi specielt når han ringer og sagde, send mig lige en kasse whisky, ikke? Men så på et tidspunkt har jeg jo læst, at han så har sagt, at det synes han ikke var, altså, det var måske fordi det gik godt og sådan noget, og jeg ved sgu ikke. Mm. Men kommer han der meget noget? Ja, han kommer og drak og sådan noget, ikke? Men jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af, altså han, hvad han ligesom mente, altså fordi, at... Det var også mærkeligt at komme ned på en bar, der hedder, altså... Altså hvis jeg ville have det mærkeligt med at gå ned på en bar, der hedder Per Lysholt, tror jeg. Dan gjorde jo meget for, at man skulle, for at være en figur i byen, ikke? Altså, for det første gik han i dårligt tøj, ikke? Og altså nogle ting, ikke? Som han købte med i Istegade og sådan noget, ikke? Jeg har jo besøgt hans barndomshjem, eller det der, hvor han boede i Vanget. Jeg har sgu aldrig set så mange, og jeg kommer fra Nørrebro, jeg har sgu aldrig set så mange grønne planter, ikke? Altså, så han havde sådan en romantisk forestilling, og så boede han jo altså også på Frederiksberg, ikke? På Alhambravej, ikke? Og jeg boede lige om hjørnet, ikke? Sådan, så kunne vi gå ned på Frederiksberg 6. og drikke nogle bajer der. Kom folk ned på den her Café Dansural for at se Dansural himself drikke? Ja, du skal også tænke på, at Dan var jo altså en kendt figur, ikke? Og han skrev jo Politikken og sådan nogle ting. Og så kunne man sige, så var der nogle gange, var de heldige, at Dan han så var der, ikke? Men jeg har engang hørt om et værtshus, som ligger over på vestkysten i USA. Og der er sådan en lille bitte lem, den er måske 75 cm høj. Og der hed, alt kan ske. Og så lige pludselig gik døren op, og så kom der en lille dværg ud med en kost og fejrede alting, der stod på baren ned. Så kunne der gå et år, før han kom igen. Ja. Ikke? Og så, ja, det kan være, at Dan var lidt inspireret af det der, ikke? Altså sådan, så nogle gange så viste han sig, og nogle gange viste han sig ikke, vel? Mm. Men han, dværgen kunne altså også komme 3 minutter efter, ikke? Ja. Når de har bestilt en ny omgang. Sådan et værtshus kan jeg altså godt lide. Ja, ikke? Så var der kommet en dværg ud en gang imellem. Ja, en gang, ja. Jo flere dværge, jo bedre, ikke? Det har jeg aldrig hørt om før. Nå, ja. Du forlod jo det her caféprojekt i 1980. Hvorfor gjorde du det? Det var fordi, at jeg kan jo ikke det administrative, det dur slet ikke til, vel? Nå. Og jeg har ikke nogen idé om, og jeg vil gerne sådan sige, hvordan det skal se ud, men det der med, hvordan det fungerer bagved, det ved jeg ikke noget om, og jeg har heller ikke lyst til at vide noget om det. Og så de der brødre fra Ringkøbing, ikke? Dalton-brødrene, som jeg kalder dem, ikke? Hvad hedder det? Dem, du åbnede det sammen med. Ja. Altså lige pludselig så... Ideen er jo, at det skulle bygge på poesi. Men når du så begyndte at se det med øjnene, og så du lige ind i, og det ligner radialdæk, ikke? Der var sgu ikke meget poesi tilbage i det der. Så tænkte jeg, så er der altså med at komme væk. Ja. Ikke? Og det gjorde jeg så. Og så lavede jeg året efter, eller i efteråret 81, så lavede jeg så Café Victor i stedet for. Mm. Og så også sammen med nogle andre nogen, ikke? Ja. Og Victor er jo opkaldt efter det tidsskrift, jeg har, Victor B. Andersens maskinfabrik. Og Victor, det er også blevet et helt andet sted, end det var dengang. Ja, men det er klart, at du laver en model, og i samme øjeblik, du trækker dig ud af det, så kommer der nogle andre mennesker ind, som tænker anderledes, ikke? Ja. Og sådan er det. Men det, jeg synes, der er interessant, både ved Sommersko og Café Danturel og Café Victor, det er, at de lavede det, der hedder et kvarterløft. Ja. Altså, de ændrede jo gaden, der Kronprinsens Gade, ind fra at være en kedelig gade, blev det jo en stor gade med forretningerne, der var masser af forretninger, og det samme galt med Danturel, og også med Café Victor. Jeg ville ikke gå... Altså, før Café Victor kom, så var den gade bullerne sort, ikke? Jeg ville ikke turde gå igennem den gade, hvis jeg ikke havde en meget stor kæp og en meget stor hund. Så du er bagmanden bag gentrificeringen i noget af Inderby? Jamen, det er jo meget enkelt, altså, ikke? Ja. Men... Nå, men man kan sige nu, altså, du startede også Café Sommersko. Den er jo lukket nu og del af en madkæde, og... Nu er Café Danturel altså sat til salg. Hvordan har du det med? Jamen, det har jo holdt i 40 år. Det er jo lang tid, ikke? Men jeg tænker på... Altså... De har jo også lukket den der Café Aporta der, ikke? Hvor både Søren Kierkegaard og H.C. Andersen og sådan kom, ikke? Mm. Det kan man altså undre sig over, hvad der er for nogle mennesker, der sidder oppe i Københavns Rådhus og lukker sådan en. I er jo ikke rigtig kloge oven i bøtten. Det svarer til, at man vil lukke i Stockholm den gyldne fred, hvor jeg for øvrigt engang var nede sammen med digteren Lars Forssell og drikke noget, ikke? Og hvor vi så, det er rigtig mange år siden, ikke? Hvor vi så ham, det er... Du vil være der langt ud, for det er jeg spurgte dig. Det hele hænger jo sammen. Det er jo det, der er det morsomme ved det. Det er jo det, der ligesom, hvis du går på gaden, ikke? Så lige pludselig, når det er sådan, ikke? Og der er den gule farve, den grønne farve, og man får lyst til at halte på samme måde som en, der går foran en, ikke? Ja. Så. Men jeg tænker bare, altså, jeg kommer til at tænke på, nu har du været med til at starte de her steder, ikke? Altså, Café Victor, det er jo kendt for at være et sted, som... Altså, nogle lidt halvkiksede kendiser kommer. Og Café Danturel, der var dernede, det var altså en dårlig café. Ja, dengang. Nej, man skulle ikke til at starte med. Der var det altså ret sjovt. Der kom jo alle filmfolkene. Alle dem, der er de store kanoner i dag, ikke? De kom jo der og i bullerne sort tøj. Ja. Og de stod og diskuterede, om de skulle drikke af glas eller af flaske. Ja. Og så havde vi ansat en tjener over for Ringkøbing af, som realiserede sig selv, ikke? Ved at brænde alt sit tøj på Ringkøbing Torv, ikke? i protest mod et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Nå, og han læspede, og ham hørte jeg engang sige til Lars von Trier, skal du have noget, eller kommer du kun for at snakke? Ikke? Og det er jo klart, sådan en mand kan man jo, elsker man jo. Ja. Ikke? Og derfor var han også ansat, ikke? Men Kent André Stilling, du er her i studiet, fordi du er bagmand bag en masse caféer for længe siden i København, blandt andet Café Dantoral, som nu er sat til salg. Det jeg lige prøver at spørge om, hvor du lige gik ud af en tangent her, det er jo det her med, at du bygger jo de her, med til at starte de her caféer, som dengang var, hvad skal man sige, altså the place to be, ikke? Som jo så ender med at blive sådan noget lidt, altså lidt noget sjask, men hvor det jo ikke er, du har ikke noget med det at gøre ja. Længere, men her 40 år senere, så er det sådan lidt, lidt nogle halsløje steder. Hvordan har du med det, at det ligesom... sådan er det, at hvis du ikke er der selv, ikke, så er det klart, at det er jo ligesom, hvis når man jo... Altså, jamen, det er der jo ikke noget at gøre ved. Nej. Altså, man kan sige, det der det ærgerlige med Café Dantoral, jeg forsøgte jo at redde ham i sin tid, ved at sige, hvis du er utilfreds med de ting, vi laver, så har du 3 måneder, du kan trække dit navn tilbage. Ikke? Og der havde jeg skaffet en advokat, og alt papirerne var i orden. Men så de der Dalton-brødre der, de havde jo så lavet en aftale med Dan om at stikke ham en 20-25.000 om bordet. Ikke? Det er mange penge dengang. Det synes jeg også, det er i dag. Og så ville jo Dan ikke skrive under på den kontrakt. Men det resultat, at nu er dem, der har caféen nu, de ejer navnet Dan. Og jeg kan sige, ude på hvor jeg har lavet en skulptur ude i Vanget til Dan Torell, som hedder Alphabet Torell, der er der en pølsevogn, der hedder Dan Torells Kebab. så jeg tror ikke, han er utilfreds med det. Men sådan er det altså bare, ikke? Og han kan aldrig få navnet tilbage. Nej. Ved hvad, Kent André Stilling, jeg har en følelse af, at jeg godt kunne sidde og snakke med dig en time nu. Det er meget underholdende. Vi har simpelthen ikke mere tid. Jamen, det er meget fint. Ja. Ved du hvad, må jeg lige sige det sidste ting? Ja. Ved du hvad, at Dan var jo meget begejstret for Gustav Winkler. Ja. Det er vel ikke muligt for, at vi kan få spillet den der et lille smil, når det bliver gråvejr. Ved hvad? Du kan få lov til at gå ud af studiet på den, vi sætter den på nu. Tak for det. Det var godt. Gem et lille smil til den, jeg kommer. Lige nu er himlen klar og blå. Der kan hende til. Lige nu er himlen klar og blå. Men hvis blot vi holder sammen. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Jakob Øster, i juli, den 31. juli i år, der landede du sammen med din familie i Eritrea. Og dermed så havde du besøgt, ja, alle verdens lande. 196 af slagsen. Hvor lang tid har det egentlig taget dig at besøge alle verdens lande? Jamen, det har taget mig sådan 25-30 år, lidt afhængig af, hvordan man regner. Ja. Jeg startede med at tage på Interrail, da jeg var sådan 18-19 år, og er 47 i dag. Men jeg har besøgt alle landene mindst én gang fra 25 år siden, altså fra 94 og så til 2019. Så det har taget mig 25 år at besøge alle landes land. Og hvorfor satte du dig for, at det var en god idé? Jamen, det var heller ikke nogen plan til at begynde med. Altså, det var ikke sådan, at jeg bare meldte ud til at begynde med, at jeg ville besøge alle verdens lande. Som lille rejste jeg i virkeligheden ikke så meget med mine forældre. De kunne godt lide at tage på sommerferie i Danmark. Og var også bange for at flyve og bange for alle mulige ting, så det lå bestemt ikke i kortene. Men som sagt, så tog jeg så på Interrail der, da jeg var 19 og 20, var jeg vel. Og så udviklede det sig derfra. Jeg synes, det var super fedt, det her med friheden at rejse ud, møde forskellige mennesker, se forskellige kulturer, det uplanlagte, hele tiden tage nye steder hen. Og så er det så gået slag i slag derfra med større og vildere ture. Da jeg blev færdig med at læse til ingeniør ude på DTU, så tog jeg 9 måneder afsted, hvor jeg rejste hele vejen fra Moskva til Bali uden land, og uden det hele havde været planlagt i forvejen, så igen en meget impulsiv måde at gøre det på, men en klassisk rygsæktur. Og derfra er der så kommet flere ture på. Har du sat nogle, er der nogle regler? Er det nok, når du siger, du har besøgt et land? Er det rigeligt, du lige har hoppet ind og så hoppet ud igen? Eller hvad har du sådan lavet af regler for dig selv? Jamen, jeg er jo medlem af De Berejstes Klub, som stiller regler op for besøg i lande, og de siger, at man skal være mindst 24 timer i et land, før det tæller. Og at man ikke må nøjes med at være i transit. Altså, det er ikke nok at sidde i den transsibiriske jernbane og så køre igennem Rusland i 7 dage, hvis ikke du har været uden for toget. Så de kriterier har de ligesom, og dem har jeg også fulgt. Så er der internationale rejseklubber også, og Guinness, så det er en hel videnskab. Men der er forskellige regler i forskellige klubber, og de strengeste regler er i virkeligheden dem, vi har herhjemme i De Berejstes Klub. Har du nogen idé om, hvor mange mennesker, der egentlig har besøgt alle verdens lande? Ja, det ved jeg ret præcist, fordi det er der nogle mennesker, der bruger meget tid på at undersøge. Mm. Og der er en engelsk rejsehjemmeside, der hedder Nomad Mania, som bruger mange ressourcer på at svare på lige pludselig lige præcis det her spørgsmål. Og jeg er nummer 214, for at være helt præcis ifølge deres liste. Så kan det være, at de har misset et par stykker. Og de har også noget mystisk valisisk doktor og sådan noget hearsay på listen, så mange er registreret, men de har også dem, de har hørt om via word of mouth fra andre. Okay, så er du en ud af 214, der har været i samlingen? Ja, i historien kan man sige, det er både levende og døde, ikke? Så det er sådan en relativ eksklusiv klub. Jeg tænker egentlig, Jacob, selvfølgelig, der er jo masser af spørgsmål, der melder sig, når man hører om det. Størst, kedeligst, sjovest, vildest, alle de her ting. Men man kunne måske også gøre det på en anden måde med, at hvad nu, hvis jeg siger et land? Og så skal du bare sige det første, der falder ind for din rejse til det land. Ja, lad os prøve det. Vi kan starte med Finland. Ja. Finland var jeg for mange, mange år siden på en firmatur faktisk. Jeg har været i IT-branchen i rigtig mange år. Det er også det, der har finansieret mine mange rejser ved siden af, jeg har haft et helt almindeligt fuldtidsjob. Og der fløj vi op på sådan en firmatur nord for Polarcirklen, hvor vi var op og køre hundeslede og se nordlys og køre bobsleder også faktisk, og køre sneskuter og spise rensdyrkød og så videre. Så rigtig sjov firmatur. Back in the old days. Godt minde for Finland. Ja. Venezuela? Ja, det er så til gengæld en grim historie, fordi der var jeg lige kommet ind og krydset grænsen fra Brasilien og kørte i en gammel bus, som desværre væltede. Og der har jeg lige siddet og snakket med en midaldrende tysk backpacker, som døde altså som i den her busulykke, altså bussen væltede, kørte vejen og væltede, og ham, jeg lige havde siddet og snakket med, han døde på den her tur, så det var en grim oplevelse. Hvad skete der med dig? Jamen, der skete ikke noget. Altså, jeg fik et par småre efter. Der skete ikke noget med andre i bussen end ham, som sad nede på bagerste sæde, og da vi så ligesom væltede, og bussen ramte ned mod jorden, så hoppede den lidt op, og så røg han ud af det bagerste vindue og fik bussen ned over sig, mens alle andre, der blev inde i bussen. Vi havde det sådan set godt nok. Vi kravlede så ud igennem den i tuslåede forrude, og man har jo set det på film, og man skal skynde sig væk, og hvad nu hvis, og kan den springe i luften og sådan noget, men alle skyndte sig ud, og så lå han så, tyskeren der, desværre, ulykkeligvis fastklemt under bussen og var død. Var det der, hvor du havde været tættest på at miste livet under dine rejser? Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Ja. Altså, jeg havde lige så snakket med ham, og så flyttet mig op i bussen, fordi jeg godt lide at sidde bag ved chaufføren. Jeg har taget rigtig mange busser og rejst over 225.000 km over land på mine rejser, så jeg planlægger lidt, men han var en flink fyr, så jeg lige satte mig ned på bagsædet og snakkede med ham. Og du ved, 10 minutter efter, jeg havde sat mig tilbage på mit eget sæde lige bag chaufføren, så vælter bussen, og så dør ham, jeg har siddet og snakket med. Så det var meget tæt på, ja. Elfenbenskysten. Ja, altså der har jeg en lang historie fra, omkring at jeg mødte nogen, der hedder Poro-folket, som er sådan et hemmeligt satanistisk broderskab, som tilbyder djævlen, og som kun, ifølge det jeg fik at vide, det er lidt svært at tjekke kilder dernede, men kun viser sig offentligt en gang hver syvende år, i forbindelse med sådan en indtrædelsesceremoni, hvor et nyt hold unge mennesker indtræder i det her hemmelige broderskab, og dem, der har været der i 7 år, så udtræder. Så holder de så en stor offentlig fest, hvor det er angiveligt det eneste tidspunkt, de viser den her satanistiske side af sig selv frem. Det er sådan noget med, at de har en djævel og en fetishpræst og nogle krigere og nogle fodfolk, så der er forskellige gradueringer af dem, og har sådan nogle onde masker, og det må kvinder og børn ikke se, og det vil de helst ikke have dokumenteret. Og det var jeg så heldig at se og overvære, både fodfolksdelen af det og krigerdelen af det, og dokumenterede det efterfølgende, og begyndte dengang min altså, jeg, som jeg siger, jeg har været i IT-branchen i mange år, men så skriver jeg lidt ved siden af og sendte en artikel ind til Jyllandsposten dengang, og fik den så antaget og begyndte at skrive en del rejseartikler efter, at den røverhistorie ligesom var kommet ud i medierne. Ja, prøv at fortælle mig lidt mere om den, det, du oplevede. Ja, altså, det er en halvlang historie, men jeg vil meget gerne fortælle den. Altså, vi er 4 danskere, der besøgte alle verdens lande, og en af de andre, han hedder Frode Ure, en af mine gode venner, og ham var jeg afsted sammen med på den her tur. Først var vi i Ghana, Togo og Benin, og så tog Frode hjem, og så rejste jeg videre. Og da vi var i Ghana, der mødte vi en engelsk fyr, som spurgte, om jeg skulle til Elfenbenskysten, og så sagde jeg, det skulle jeg, og så sagde han, om så skal du tage op til Kahogo, op i den nordlige del af Elfenbenskysten, fordi der kan du se voodoo-ceremonier. Og så tænkte jeg, det lyder da spændende. Så da Frode var taget hjem, og jeg var taget videre alene, så tog jeg op til den her by og fandt den samme fixer eller guide, om du vil, som ham englænderen, jeg havde snakket med, havde brugt. Vi tog ud på sådan et lokalt marked og købte en høne. Og så tog vi ud til sådan en hellig klippe, hvor der var sådan en præst, der skar hovedet af den her høne og stod og gned fjerne og blodet op mod klippen og offrede den her høne i sådan en voodoo-ceremoni. Og jeg skulle sige noget på fransk om, hvad jeg ønskede, der kom til at ske osv. Så det var sådan en lille forhistorie. Da jeg så kom hjem på hotellet efter den her voodoo-ceremoni, jeg boede på et hotel, hvor der var ikke internet i måske 100 km omkreds, og den nordlige Elfenbenskysten var på det tidspunkt i 2014 lige åbnet op efter en del års uroligheder. Så der var ikke et sted, hvor det sådan myldrede med turister. Men der på hotellet, der mødte jeg et par, de eneste andre hvide mennesker, jeg mødte, var et engelsk par, som var Jehovas vidner. Man møder tit missionærer, når man rejser meget langt væk. Og de var kommet for at bruge internettet der på hotellet, og så spurgte de mig, er du her på lørdag? Og så sagde jeg, nej, det er jeg ikke, for jeg skal hjem til familien, og jeg har travlt, jeg skal nå et fly. Og så sagde de, nå, det var en skam for dig, den her ceremoni for det her porofolk. Og så tænkte jeg, okay, jeg aner ikke, hvad porofolket var for noget. Og de sagde, at det er lidt specielt, og det er det her hemmelige broderskab, og de viser sig ikke så tit og sådan noget. Jeg tænkte, uha, det kunne jeg jo godt tænke mig at se. Så fik jeg lavet om på mine planer, så jeg havde 2 dagsrejser med hønsebusser for at komme tilbage til mit fly. Det fik jeg så lagt søndag og mandag, så jeg lige præcis kunne nå flyet mandag aften, og så jeg så kunne være med til den her ceremoni om lørdagen. Og så skulle jeg finde ud af, hvor det overhovedet foregik, og det var svært, for i Vestafrika er information ikke altid let tilgængelig. Men det lykkedes mig til sidst, og jeg fandt også en lokal guide. Jeg var lidt bange for selv at tage der ned, for jeg havde hørt, at de ligesom havde slået, da de var kommet ind til byen for at forberede de her festligheder, havde de slået en betjent ihjel. Så det er sådan rimelig nogle grove kale. Men jeg fandt så en lokal fyr, der hed Bakari, som kunne tage med mig derned, og vi kørte ned bag på hans motorcykel og skulle ned og se den her ceremoni. Og vi kommer derned, og til at begynde med, er det kun fodfolket. Så der er kvinder og børn, og der er masser af tilskuere, lang afrikansk rød jordvej, som der er fest på. Og jeg er lige før jeg er lidt skuffet, for jeg tror, jeg skal se sådan en krigerdel, men så er det bare sådan lidt et karneval. Men jeg får ved, at jeg godt må tage billeder, det går jeg så i gang med. Og så spørger ham, min lokale fixer, om jeg vil med ned og se den hellige skov, hvor de bor. Jeg tænker, det vil jeg selvfølgelig gerne, så går vi ned til den. Så da vi kommer ned til indgangen af den, så spørger jeg, om det er okay, jeg tager et billede af skoven, hvis jeg nu skal holde foredrag en dag. Og så siger han, ja, men her er det lidt farligt, så det må du godt, men du skal passe på. Jeg tænker, nå, okay. Så tager jeg hurtigt mit store Nikon-kamera op, tager et hurtigt billede. Lige i det, jeg tager kameraet ned igen, der kommer nogle af krigerne ud inden for skoven. Og så bliver min fixer bange, og så siger han, nu skal vi løbe. Og så løber vi væk. Og så siger han ligesom, nu vil han ikke mere, nu er det slut, nu skal jeg tage hjem, fordi der kan ske alt muligt, og de vil ikke dokumenteres det her hemmelige broderskab. Så nu skal jeg bare tage hjem. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg vil gerne se noget mere. Så siger jeg så går jeg bare selv derned, så betaler jeg de der 30 kroner, vi har aftalt, at du skal have for det her. Det betaler jeg da bare. Så siger jeg, nej, det er alt for farligt. Så kommer hans ven tilfældigvis forbi på en lille motorcykel, og så efter lidt forhandling, så får jeg så overtalt ham. Og så kører han den modsatte vej. Jeg vil jo have, at han skal køre tilbage til, hvor vi ligesom har set optoget. Men han kører den modsatte vej. Og så kører han ud et sted, hvor der er igen lang, rød afrikansk jordvej. Der står en masse mennesker og venter, og der skal ske et eller andet. Og der venter vi så en time. Og jeg er sådan lidt utålmodig. Jeg vil jo gerne se noget. Men han siger, bare roligt, det kommer. Og da den her time så er gået, så kommer der sådan en procession op igennem vejen. Og da de nærmer sig, så alle kvinder og børn, de forsvinder altså fra tilskuerpladserne. Så nu kommer der et eller andet, de ikke må se. Så min nye lokale fixer, som så hedder Sanu, han stiller sig op i døråbningen til sådan en afrikansk lille biks, og siger, nu skal jeg stille mig derind og gemme mig. Og så skal jeg kigge ud under hans armhule, for det, der kommer forbi ude på vejen, det er noget, som de må i hvert fald ikke opdage, at jeg er der med et kamera. Og det gør jeg så, og der kommer den her procession forbi. Først kommer der 100 af de her brugerfolk, som måske er fodfolket. Så kommer krigerdelen bagefter, som er sådan nogen, der har kviste på kroppen og store kæppe og hopper voldsomt fra side til side. Så kommer der en rundkreds med kriger, og ind i midten, der går, jeg ved ikke om det er Poro Djævlen eller en fetispræst, men han har sådan en lang kutte på, en spids hat, og så har han sådan en dødsmaske på hovedet, og bag ved ham, der trækker de sådan en kære med et bål på. Så sådan en rimelig kraftig symbolik, og jeg står her og kigger under armhulen på ham der. Så det var sådan, og så forsvinder de, og så er jeg med til nogle festligheder om aftenen i byen. Men det var sådan en rimelig vild historie, som jeg så altså skrev bagefter for Jyllandsposten. Det var Elfenbenskysten. Ja. Jakob Øster, skal vi prøve et land til? Jeg kan bare lige sige for nye lytter, at jeg besøger Jakob Øster, som netop har afsluttet sit projekt med at besøge alle verdens lande, 196. Jeg spørger om simpelthen bare om et land, og så fortæller han det, der umiddelbart falder mig ind for det land. Indonesien? Ja, hvad skal jeg fortælle om Indonesien? Indonesien er et stort land. Jeg var der på min første store jordomrejse i 96-97, hvor jeg som tidligere nævnt rejste hele vejen fra Moskva til Bali i Indonesien, uden at flyve. Var på mange af øerne. Har jeg nogle gode røverhistorier derfra? Det ved jeg ikke lige, om jeg har, men var rundt på øerne og så ting som klassisk backpacker. Libyen? Ja, Libyen, det er også en lang historie, men hvis vi skal gøre det helt kort, så der findes ikke turistvisum til Libyen. Det er for farligt til, de vil udstede turistvisum, så hvis du skal ind, så skal du ind på et forretningsvisum. Og der findes så et specialbyrå i Libyen, som ligesom inviterer de er også tosser, der kunne finde på at besøge alle verdens lande, og også gerne vil til Libyen, mens der er borgerkrigstilstande i landet. De hjælper med at skaffe invitationer, så altså et forretningsvisum, selvom man egentlig er turist. Så via et lokalt firma får skaffet nogle invitationspapirer. Og jeg fløj ned til Tripoli i 2018. Var lidt nervøs inden, men havde ligesom researchet og fundet ud af, at det burde kunne lade sig gøre, for jeg troede ligesom, der var en FN-støttet overgangsregering, der ligesom stod for sikkerheden omkring Tripoli. Ikke ude i landet, men i Tripoli. Jeg skulle kun opholde mig de her krævede 24 timer i Tripoli. Så det havde jeg vurderet okay. Da jeg så kommer ind, så kommer jeg hurtigt igennem immigrationen. Der er ikke så lang kø. Der kommer måske kun en eller to turister i Libyen om måneden, så det var ikke der var kø. Men lige efter kommer så sikkerhedspolitiet, og de hæver mig ind til siden. Og jeg troede, de snakkede fransk, fordi Libyen er tidligere fransk koloni, men det er ikke hele landet, så de kunne kun snakke arabisk, og jeg kunne ikke rigtig kommunikere med dem. Og de købte altså ikke den her historie med forretningsvisum, så ville de have, at det firma ligesom skulle komme og hente mig. Og jeg havde kun en lokal fixer, der kunne komme og hente mig, som var fra et turistfirma, et turbyrå, ikke? Og så sagde han, så må vi ud foran og hente ham. Og vi går så ud, og der bliver så min bagage gennemlyst, og de finder mit store kamera, og de hiver mig ind igen i det her kontor og skal se min PC og vil have, at jeg skal give dem password, og de begynder at finde billeder fra alle de her lande og rejseartikler, og så er de helt sikre på, at nu er jeg enten journalist, som de ikke så godt kan lide, hvis man ikke har et journalistvisum, eller spion. Så jeg er rimelig meget fedtefed. Så går vi udenfor, finder min fixer. Han vil ikke rigtig kende svimmer, fordi han er lidt bange for situationen, så han snakker kun arabisk med sikkerhedspolitiet. Kommer ind på det her kontor, hvor jeg ligesom sidder og bliver tilbageholdt, giver dem en stor brun konvolut med en masse penge i. Det hjælper ikke på situationen. Så de smider ham faktisk ud. De optager ham. Hvor er han den konvolut fra? Den havde jeg nok taget med hjemmefra, hvis nu der skulle være okay. En sådan situation, så måske har han været i samme situation før. Så den har. Men det hjælper ikke på situationen. De optager ham på mobiltelefonen. Jeg kan mærke, de er meget nedladende over for ham. Og så ender det med, at de smider ham ud. Og så tager de mig fra ankomstdelen af lufthavnen og så over i afgangsdelen. Og så er jeg helt sikker på, uden de fortæller mig noget som helst, at nu skal jeg deporteres fra landet. Så kommer jeg derover, sidder på et andet kontor hos en sikkerhedspolitichef, hvor der er nogle mennesker, der hele tiden overvåger mig. Når jeg skal på toilettet, går de med ud. Da jeg sidder der i 2,5 timer, så sætter de mig ud på gangen. Jeg har ikke noget wifi, men jeg har mobilsignal. Og så tænker jeg, nu skal jeg prøve at redde mig selv her, så jeg sms'er hjem til Charlotte, min kæreste, og til andre mennesker, jeg kender. Jeg har en fælles bekendt med Rasmus Tantholdt, får fat i ham på en søndag via sms, får ham til at give mig navnet på TV2's lokale fixer i Libyen, begynder at sms med ham. Og lige da jeg sidder og gør det, der er så gået 4 timer, efter jeg er ankommet, så lige pludselig så kommer min egen fixer, ham Salim, som de sendte bort, han kommer tilbage, og så ser han glad ud. Og viser mig lige en hånd med 5 fingre, som om, at om 5 minutter, så er du fri til at komme ind i Libyen. Og det er jeg. Så går han ind og snakker med sikkerhedspolitichefen ind på det der kontor, og så kommer han tilbage, og så siger han, kom med mig. Og så er vi turister i Libyen, i Tripoli, eller jeg er, de næste 24 timer, og kommer rundt og ser Saddam Husseins bombede palads, og hvad der ellers er af attraktioner. De skyder om natten, mens jeg ligger på hotellet, og det er jeg lidt bange for. Og så om aften, så får jeg at vide, hvad søren det egentlig var, der skete ude i den lufthavn. Og det er en ret usandsynlig historie, men jeg har fået den fortalt, så den kommer her. Så det, de havde sagt til Salim, det var, at jeg skulle deporteres, og han skulle smides i fængsel, fordi de havde regnet ud, at han tog turister ind i landet på en ulovlig måde. For at komme i fængsel i Libyen, skal man bruge sit pas. Han havde lejet en bil for at køre mig rundt. For at leje en bil, skal man også bruge sit pas. Så hans pas lå på biludlejningskontoret. Så de havde fortalt ham, så skulle han gå ud, så skulle han køre op til biludlejningskontoret, hente sit pas, komme tilbage i lufthavnen, og så ville de smide ham i fængsel. Da han så kommer ud for at tage sin lejebil ud fra en lufthavn, så er den allerede blevet konfiskeret af sikkerhedspolitiet, så han må tage en taxa. I den her taxa, der ringer han Salim til alle, han kender, fordi han ved godt, at han er i en surbedas, og den skal han prøve at komme ud af. Så han ringer til alle, han kender, der er ikke nogen, der kan hjælpe ham. Så siger taxachaufføren, okay, min bror kan måske hjælpe dig. Og så siger Salim, ah, det tror jeg alligevel ikke, at han kan hjælpe mig ud af den her superdag. Så siger han, jo, men min bror, han har gode kontakter i det her land. Og så siger Salim, jo, det skal han da være velkommen til at prøve. Så viser det sig, at taxachaufførens bror er militsklanleder for den milits, der bestemmer over det område, der ligger omkring lufthavnen. Altså, fuldstændig vildt sammentræf. Han kommer så til at snakke med min fixer i telefonen, og han siger, giv mig lige 10-20 minutter, så fixer jeg det. Så ringer han til ham, der er chef for sikkerhedspolitiet i hele Libyen, siger, nu skal jeg have nummeret på ham, der er chef ude i lufthavnen i dag. Får det nummer, ringer til ham, den lidt korporlige mand, der sidder på det kontor, hvor jeg er tilbageholdt, og siger til ham, nu skal du høre, jeg ved, der sidder en dansker på dit kontor, som du har besluttet skal deporteres, og jeg ved, du er ved at sende en person, der hedder Salim i fængsel. Du skal bare lige høre, hvis du gør det, så putter jeg dig i et endnu mørkere fangehul, end du er ved at putte Salim i. Så ringer den tykke mand på lufthavnskontoret tilbage til Salim, der stadig sidder i taxaen, og siger, kom herud. I lufthavnen, så fikser vi noget. Og så kommer han ud, er glad, viser mig de 5 minutter, går ind og snakker med manden og får mig ind i Libyen. Det var ufatteligt. Ja. Er det ikke en vild historie? Jo, det var en vild historie. Og jeg skal lige sige, 3 dage, det glemte jeg at sige til at begynde med, 3 dage før jeg landede, der var blevet dræbt 20 mennesker inde på lufthavnsområdet. Der er kun én lufthavn, der er åbent. Det er den militære lufthavn. Den primære lufthavn har været bombet længe, så ikke åbnet, så de bruger den her militær lufthavn. Mm. Og den havde så været lukket, fordi der ligger et islamisk statfængsel tæt ved lufthavnen, som nogle af de her militser havde prøvet at befri nogle mennesker fra, og så var der altså døde 20 mennesker inde på lufthavnens område 3-4 dage før jeg kom. Og det vidste jeg heldigvis ikke, for havde jeg vidst det, havde jeg nok ikke turde tage derned. Nej, for det var også det, jeg skulle til at spørge om, Jacob, ikke? Altså hvis man tænker på, sådan, hvordan prioriterer man sit liv, ikke? Og du fik jo afsløret, du har en kone, du har familie. Altså, hvorfor gør du så det der? For for at kunne sætte... Ja, men altså, ja. Altså, ja, i virkeligheden så startede man at sige, at jeg har noget angst og nogle fobier og var en bange lille dreng. Og jeg tror altid, det har jeg skulle deale med, og det har jeg skulle face, og det har jeg ligesom gjort, at jeg altid har skulle overvinde og turde sætte mig ud i en båd eller et fly eller et eller andet. Så det tror jeg er noget af det. Så researcher jeg rigtig meget og tænker rigtig meget af tingene og bekymrer mig faktisk rigtig meget, før jeg tager afsted. Men når jeg så står i situationen, så har jeg et eller andet med. Altså, så har jeg gennemlevet det, så har jeg tænkt det igennem, så har jeg facet mine fears, og så synes jeg bare, det er spændende. Og det ved jeg sgu ikke, hvorfor jeg gør. Det kan man sige, det er måske tåbeligt, når man har en sød familie og en sød kæreste derhjemme. Men jeg synes, det er spændende, altså. Du fik også sagt i starten, at du er med i De Berejstes Klub. Ja. Og jeg ved, der er jo sådan en forskellig filosofi omkring det her med at rejse meget. Nogle kender måske også det, der hedder Eventyrernes Klub. Mm. Og der kan, jeg husker, jeg engang snakkede med en derfra, der sagde, at De Berejstes Klub, det er sådan noget, jeg tror, du kaldte det landefræseri. Altså sådan noget med at kunne sætte en masse krydser, men man ikke sådan, du ved, sætter sig ind i landenes kultur, er det samme sted i lang tid, og så videre, hvor det mere handler om, kunne sætte en masse krydser. Hvad gør du der tanker omkring de to forskellige filosofier? Jamen, jeg har jo desværre kun fornøjelsen af at være medlem af De Berejstes Klub, og ikke Eventyrernes Klub, men har en masse gode venner dernede, og har været med dernede et par gange som gæst og så videre i Eventyrernes Klub også. Men det er klart, det er to forskellige klubber, og man kan helt overordnet se, at den ene måske handler meget om kvantitet, og den anden handler mere om eventyr og kvalitet. Mm. Og De Berejstes Klub, altså, det er jo bare et spørgsmål, om man opfylder kriterierne. Altså, man har rejst lige så meget, som man er år gammel, dog mindst 30, og så man kontinuerligt skal to nye lande til hver andet år. Så kan man melde sig ind. Og det er jo lige meget, om man har været på charterferie eller grupperejser, eller man har været på egen hånd i Libyen og Elfenbenskysten. Så hvis man opfylder de kvantitative kriterier, så kan man melde sig ind i De Berejstes Klub. Og der er også både mænd og kvinder i øvrigt. Eventyrernes Klub er jo mere en loge, og de mandlige, nu er der både en mandlig og en kvindelig Eventyrernes Klub, men de mandlige Eventyrernes Klub er jo kun for mænd, selvfølgelig. Mm. Og det er jo sådan noget med, at de har et langt og strengt og vanskeligt optagelsesproces. Og det handler selvfølgelig om, at man har lavet noget eventyr. Så for dem, altså de er jo ligeglade med, at man har været rundt i mange, måske ikke helt ligeglade, men det er ikke det, der ligesom tynger på vægtskålen, at man har været i mange lande. Det handler om, at man har lavet noget rigtig eventyrligt. Mm. Og der er jo, det er jo en cool klub, som har polarforskere og... altså mange notabiliteter i medlemskredsen, som har været opdagelsesrejsende og så videre. Ikke? Er der så nogle helt store, pointer? Er der nogle store ting, du har lært? Nu har du været på samtlige lande på jorden, nu sidder du her, du er kommet hjem efter et projekt, der har været i mange år, du har selvfølgelig gjort det ikke på én gang. Er der et eller andet, du siger, at det her har jeg simpelthen lært, det tager jeg med mig? Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, og man nogensinde kunne gøre, synes jeg næsten. Ikke? Men en lærdom kunne være, at manden på gaden, man møder lige meget, hvor man møder ham, lige meget hvilket land, så er han altid flink, og han er i virkeligheden meget ens med dig selv, på tværs af race, kultur, religion, tilhørsforhold. Altså, folk vil bare have et godt liv for dem selv og for deres børn. Og hvis man respekterer lokale forhold, så synes de næsten altid, at det er rart at møde en, der kommer til deres land. Ikke? Mm. Så det er den ene ting. Det andet, det er det her med, hvor fredelig verden egentlig er. For nu ved jeg godt, at jeg lige har fortalt et par røverhistorier, men i bund og grund er verden, jeg vil påstå, at den har aldrig været så fredelig, som den er i dag. Der har aldrig været så få krige. Flyene bliver meget bedre og sikrere. Vejene bliver hele tiden udviklet. Busserne bliver bedre. Bilerne bliver bedre. Og den største fare er jo i virkeligheden transporten, som vi var inde på med busselykken der i Venezuela. Og ikke de andre ting, som mere er noget, jeg måske har været lidt tosset at opsøge. Ikke? Så på den ene side, så synes jeg, at verden er et fredeligt sted, og er blevet mere fredelig over tid, men folk har en større frygt, fordi de få terroranslag, der er, som det er meget usandsynligt, man nogensinde kommer til at være i sådan et, men det bliver eksponeret så meget i medierne, som det gør. Så derfor så som om, folk har en større frygt, selvom verden i virkeligheden er et fredeligere sted. Og det er jo lidt en skam. Ja. Så en konklusion kan være, altså folk er egentlig langt hen vejen ens. De vil... De samme ting, har de samme drømme, de samme, samme mål. Verden er fredelig. Man snakker også om, at det er måske mest storbyer, det ved jeg ikke, men at verden også kommer til at ligne, altså byer ligner hinanden. Ja, det kan man selvfølgelig sige, at i storbyerne, især i Europa og i Asien, og faktisk også nogle af storbyerne i Afrika, der begynder det at blive Starbucks, ikke? Og de samme, altså zoologisk have er bygget det samme arkitektfirma, var jeg ved at sige, og det hele minder sådan en lille smule mere om hinanden, ikke? Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at diversiteten i verden er der jo stadigvæk. Altså de fleste turister besøger jo de samme 30-40 lande, og så er der altså 150 lande mere, som ikke særlig tit får besøg. Og der er en kæmpe diversitet, og også regionalt, fordi folk tænker jo tit, hvis jeg tager til Stillehavet, så er alle lande ude i Stillehavet nok nogenlunde ens. Eller hvis jeg tager til Sydamerika, så er de nok nogenlunde ens. Hvis jeg tager til Brasilien, som er et stort land, så er Brasilien nok nogenlunde ens. Men der er kæmpe forskel regionalt i de store lande, og regionalt mellem landene ude i for eksempel Stillehavet. Altså det er ligesom, du ved, hvis du siger til en eller anden polyneser, at en dansker i Danmark og Albanien, der er tingene det samme. Det er det overhovedet ikke. Det er jo to helt, helt forskellige lande. Men det glemmer man lidt. Så både og vil jeg svare på dit spørgsmål. Her til sidst, hvad var det kedeligste land? Det kedeligste land? Jeg kan sige måske, hvad der er det værste land, var Guinea i Vestafrika og et land, der hedder Kiribati ude i Stillehavet. Det kedeligste land. Så er der nogle lande i Europa, hvor de er meget små, så de er hurtigt overset Liechtenstein, Luxembourg osv. Tuvalu ude i Stillehavet var måske heller ikke det mest spændende land. Udover at det er meget sjovt, at de bygger hele deres hovedø op omkring landingsbanen, og om natten sover de på landingsbanen, fordi de ikke har råd til aircondition, så det er mere køligt at sove på landingsbanen. Og den indgår i kulturen, så alle spiller volleyball og fodbold hele dagen på landingsbanen. Der kommer kun to fly om ugen. Det lyder da ikke så kedeligt. Ja, det er faktisk heller ikke så kedeligt, men man skal også passe på med at sige kedeligt. Ja, alle det er lande også... er spændende. Det er jo et tavligt spørgsmål. Ja, det er et tavligt spørgsmål. Det kan jeg godt bekendt. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. AK247 præsenterer God Weekend fra den kreative klasse. I dag med forfatter Thomas Lærmann Lundme, fortalt til Børsen Weekend. Vågner tidligt på Vesterbro i København. Står op og drikker sort te, læser Politikken og hører P1. Lidt senere vågner min mand. Han drikker kaffe og ryger en smøg på terrassen. Klokken 10. Vi går en tur og ser byen vågne. Jeg kan godt lide dage med god tid. Allerhelst skal der være lidt støvregn og ikke for koldt. Det er der heldigvis tit i Danmark. Vi går ind i Frederiksberg have, ser på elefanterne. Når det er lidt støvregn, har folk mere tøj på. Jeg synes, sommertøj er grimt, fordi det efterlader bar hud over det hele. Klokken 11.30. Vi går på rest på Værnedamsvej. Jeg er fanatisk tedrikker, og der er mange steder, hvor de ikke kan koge vandet ordentligt, og hvor de serverer havremælk. Jeg drikker komælk. Det andet er for Rudolf Steiner-agtigt. Jeg er vokset op i en tid, hvor alle drak universal te. I børnehaven, på fritidshjemmet, i ungdomsklubben, og i dag kan jeg slet ikke holde dårlig te ud. Jeg bestiller ristet rugbrød med ost, for jeg kan godt lide enkel mad. Klokken 13. Jeg går først i en boghandel og siden på biblioteket. Jeg elsker at læse bøger. Og biblioteket er så demokratisk på en fin måde. Jeg kan godt lide tanken om, at andre har læst bøgerne før mig, selvom man nogle gange kan finde nogle mærkelige ting i bøgerne. Og jeg indimellem spekulerer over, hvad det kønsår lavede i Platon. Min mand læser aviser, indtil vi skal videre. Jeg låner en bog af min yndlingsforfatter Tove Jansson. Hun er ret underkendt for alle de ting, hun har lavet for voksne. Hendes værker rummer en magisk realisme, ligesom Ingmar Bergmans film. Klokken 14. Glyptotekets vinterhave har statuer, grønne planter og højt til loftet, og jeg tror, mennesket har det godt, når det er omgivet af kunst. Jeg går altid ind og ser et værk grundigt, læser om det, sætter mig ind foran det. Jeg bliver forvirret af at se en hel udstilling. Jeg vælger et værk, der befinder sig i et rum uden mange mennesker i. Jeg er ikke en social abe. Jeg kan godt lide at passe mig selv. Klokken 15:30. Min mand er god til at lave mad, og han kan godt lide at planlægge måltider. Jeg siger mest, ja, det kan vi godt, for jeg ved, at jeg ikke skal lave noget af det. Vi køber ind i Irma på Gammel Kongevej eller i Føtex på Vesterbrogade. Måske nogle småting fra det thailandske supermarked i Istegade. Klokken 17:00. Jeg rydder op, støvsuger og snakker lidt med katten. Klokken 18. Der kommer gæster. Jeg finder glas frem. Og min mand åbner champagne eller kava. Det kan vi bedst lide. Efter en drink spiser vi en masse små retter. Min livret er buffet, fordi jeg ikke vil have andre sætter maden sammen for mig. Nej, nogle gode salater, en lille ost og tzatziki. Vi spiser i et par timer. Klokken 23. Det er tid til et par øl på Oscar på Regnbuepladsen, i stedet for bøsser, lesbiske og transpersoner. Det er måske lidt kedeligt, at bøsser går ud med bøsser, men det er også bare rart at være sammen med nogen, der ligner en selv. Jeg drikker fadøl, og hvis det bliver rigtig sjovt, drikker vi en ekstra i øl nede på centralhjørnet. Danmarks ældste bøssebar. Klokken 1. Vi har tv i soveværelset. Ja, vi har tv i alle rum, fordi min mand arbejder med fjernsynet. Så vi ser lidt serier eller nyheder, før vi sover. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Jeg kan selv med den bedste vilje ikke finde på noget positivt at sige om dette magtværk, der ikke har et eneste forsonende træk eller blot et enkelt øjeblik, hvor man trækker på smilebåndet, og de krumme tæer får bare et sekunds pause. Det må være en af de større gåder i nyere dansk filmhistorie, hvordan så mange talenter kan præstere så meget skidt på så kort tid. Eller hvad med den her? Skrevet på onkeldansk, Henrik Dahls satire er så ubehjælpsom skrevet, at den har kult potentiale. Det her, det var to eksempler på meget, meget negative, men også ret så underholdende anmeldelser. Og det er dem, vi skal tale om nu. Lars Bukdahl, velkommen til. Tak skal du have. Anmelder ved Weekendavisen, og nu også ude med en podcast. Ja, til min store forskrækkelse. Ja. Meget moderne. Nemlig. Og Bukdahls Klubhus, Bødelklubben hedder den? Ja, det tror jeg, det der er den fulde titel, nemlig. Ja, man kunne se en Weekendavisen af en lille teaser op på deres Facebook-side, der bliver beskrevet som Bukdahl og de onde anmeldere. Og her der siger du blandt andet, at du inviterer folk ind, eller i hvert fald taler om folk, du synes er gode til at skrive ondt godt, noget af den ja, du har. Altså de skal have skrevet i hvert fald mindst én mindeværdig ond anmeldelse, ikke? For at de kan kvalificere sig til at blive, altså til at blive medlem af klubben, ikke? Og til at være en samtalepartner i klubhuset. Mm. Og vi skal selvfølgelig dykke ned i nogle konkrete eksempler, men før vi gør det, Lars Bukdahl, hvad er det, du definerer som en ond anmeldelse? Jamen, den onde anmeldelse til forskel fra den negative anmeldelse. Altså man er jo hele tiden tvunget til, når man er anmelder af forskellige pragmatiske grunde, at skulle skrive i avisen om bøger, man ikke bryder sig om, selvom man måske et eller andet grundlæggende sted i sit bedre jeg i hvert fald, ikke? Som bør fylde det meste af tiden, ikke helst bare ville tale om bøger, man godt kunne lide. Altså det er jo derfor, at man er litterat eller glad for litteratur. Litteraturanmelder, det er jo fordi, at litteratur er en fed ting for en. Det er jo ikke en eller anden helt tvistet, sadistisk idé om, at man vil slagte løs, vel? Men man er jo nødt til så også at udtale sig om noget, der er dårligt. Og det gør man så, ikke? Sådan mere eller mindre bogholderagtigt og siger præcis, hvorfor noget er galt. Men når det bliver ondt, så er det jo fordi, at det så pludselig både læseren og anmelderen pludselig finder fornøjelse ved, hvad der sker, ikke? Altså ved at tale ondt, ikke? Og stilen kommer op og kører, ikke? Altså billederne bliver vilde, og det bliver sjovt, ikke? Altså, og det er nok meget den der kombination, ikke? Af underholdning og morskab, ikke? Og så at man faktisk siger noget helt ekstremt negativt om noget, nogen har lavet, ikke? Som et kunstprodukt. Nu er du selv anmelder, som jeg også fik nævnt, har du også været i et par, i hvert fald en enkelt meget berømt fejde. Ja. Men det behøver vi måske ikke gå mere ind på. Det må du helt selv om. Ja. Men det er mere, vi er inde på, Lars Bukdahl, den sammenhæng, det er det her med at som anmelder at skrive en ond anmeldelse. Er det rendyrket underholdning, eller sidder man også hele tiden med en sådan lidt rigtig dårlig samvittighed, eller en følelse af, at det er jo rent faktisk et andet menneske, der har brugt tid på det her værk, som skal læse den her? Altså, man får det dårligt af det, ikke? Man får det, altså, det er jo en frygtelig blanding lige præcis af, at man får det rigtig godt, ikke? Det er derfor, den bliver ond, fordi at man kommer i blodrus, ikke? Man kommer op og kører på at skrive anmeldelsen, ikke? Men i samme takt, så mærker man jo også den dårlige karma, ikke? Som man skaber automatisk, ikke? Ved at skabe så, hvad skal vi sige, så intens negativ energi i verden, som der er i en ond anmeldelse, ikke? Og det er jo helt utvetydigt en slem ting i forhold til ligesom at komme op til altså Himmeriges port, eller hvor man tror, der man skal dømmes, ikke? Altså det er jo ikke en god ting, man sætter ind i verden i den forstand. Mm. Hvad er egentlig sværest at skrive? En meget negativ anmeldelse eller en meget positiv anmeldelse? Altså jeg synes jo alt, der er det grundlæggende svære ved at skrive anmeldelser, synes jeg, hvis man tager jobbet alvorligt, ikke? Det er jo det punkt, der hedder en karakteristik, ikke? Altså at man skal præcist gøre rede for, hvordan det her værk er, og hvordan det lyder, og hvordan det er sat sammen, ikke? Og så på den måde, så er besværet lidt det samme, ikke? Altså jeg synes nogle gange, positive anmeldelser er de sværeste i forhold til, hvad skal vi sige, i forhold til at karakterisere, fordi det, der gør et godt kunstværk, det er jo næsten altid noget, der er helt vildt originalt. Det vil sige, at du ligesom skal starte helt forfra med at finde ud af, hvorfor fanden det er godt. Mens den måde, ting er dårlige på, er jo tit ved, at det ligner alt muligt andet, der er dårligt. Ikke? Så på den måde er den gode anmeldelse sværere. Ikke? Det er også sværere at være underholdende glad, end det er at være underholdende ond. Ikke? Vi skal jo ind på nogle konkrete eksempler. Ja. Men Lars, jeg skal bare lige høre, er der simpelthen nogle klassikere inden for genren, man godt kan fremhæve? Ja, helt klart. Altså, der er der er jo nogen, der ligesom er nogle fælles klassikere, ikke? Og nummer et, det er en anmelderen Hans Brix lavede i begyndelsen af 30'erne, af en novellesamling, som ingen husker, en forfatter, som ingen husker, ikke nødvendigvis derfor, men måske også derfor, fordi han blev dræbt gråt og grundigt af anmeldelsen. Det var en forfatter, der hed Johannes Buchholz, der lavede en novellesamling, der hed Fugle på taget, og så skrev Hans Brix en anmeldelse, der stod i BT, hvor der bare stod Fugle på taget, hvilke fugle, ikke duer, duer ikke. Og så var den over, ikke? Og den henrettelse er jo så elegant og hurtig og plat også, ikke? På en enormt rå måde. Ikke? Det er at den, ja, det er sådan en lille haiku, ikke? Som sådan nogen kan være. Ikke? Men det er så ikke nødvendigvis en god, dårlig anmeldelse, synes jeg, fordi den siger ikke rigtig, hvorfor bogen er dårlig, vel? Den siger jo bare, at den er dårlig. Ikke? Mm. Og det synes jeg er en måde, man kan også, når jeg kigger her på nogle af de eksempler, du har givet os her, ikke? At et sted at skelne mellem ondskab i en anmeldelse, ikke? Ikke nødvendigvis, at det sådan, som skrift er mere eller mindre godt, men om det som kritik er mere eller mindre godt, det er jo, om det bare er ondskab ude i det blå, eller om det er ondskab, som helt specifikt retter sig mod, hvordan det her værk er sat sammen, og hvordan det taler. Ikke? Ja, jeg har nemlig taget et par eksempler med, og dem skal vi ind på om lidt, og det er Joachim Grundahl og Politikken, madanmelder. Det er jo også en helt særlig genre inden helt for det. Helt sikkert. Altså det, jeg tror, vi er mange af sådan nogle kunstfaganmeldere, der er meget misundelige på madanmelderne, på den måde, de får lov til at gennemgå det der måltid i detaljer. Ikke? Altså, der er et eller andet sted, det er den ideelle anmeldelse, en madanmeldelse, tænker jeg. Ikke? Ja, også tjeneren, som... Ja, ja, hele oplevelsen, ikke? Altså ja. Stedet og parkeringen og hvad som helst, ikke? Altså det bliver til sådan en environment-anmeldelse på en meget smuk måde, synes jeg, ikke? Ja. Når det er bedst. Og så har jeg taget en med Ekstrabladets anmelder Thomas Treve med, og det giver næsten sig selv. Han er kendt for at slagte i den grad. Ja, som vi desværre ikke har fået med i podcasten, men vi bejlede til ham. Okay, vi prøver her i dag så. Men lige for de eksempler, kan vi ikke tage en af dine eksempler, Lars? Jo, jeg har et meget smukt eksempel fra en af dem, der er med i podcasten, som ellers er en meget glad anmelder, men er meget skeptisk over for at være ond. Han fortalte, at han aldrig kommer til at lave den Volbeat-anmeldelse, som han nok burde lave. Ikke? Og det er jo synd, den vil vi altså gerne læse. Men det er Claus Lynggaard, som i 2002 anmeldte en plade af Paul Krebs. Og der skriver han det, blandt andet det her. Det her er ikke stedet at gøre sig lystig på bekostning af Paul Krebs' stemme, til den slags er som bekendt en smagssag. Og denne signatur holder skamløst af kunstnere, der synger betydeligt værre end denne Krebs i sådan teknisk forstand. Men det skal ikke skjules, at den hidtil har rejst en mur mellem undertegnet og mandens sange. Og så bliver det fantastisk her, ikke? Med sin kronisk forkølede klang tilsat lige dele mandel- og polypproblemer, er det som om den aldrig rigtig forlader mandens hals, og den formår i udstrakt grad at stille sig mellem sangene og denne lytter i al sin charme forladte inderlighed. Det er ret fedt ondt, synes jeg, ikke? Mm. Og man kan jo se, man kan nærmest se Paul Krebs på en scene. Præcis, ja, man kan se en stemmebånd i en eller anden helt forfærdelig detaljeret grad, ikke? Og som det zoomer ind på. Ikke? Og Lars Mugdal, er der noget, du kan, så er det jo være tekstnær. Ja. Hvad er det præcis ved den her onde anmeldelse, som du falder over? Er det nogle særlige ord eller vendinger? Dels er der hele attituden, som er den her ligesom, altså lidt omstændelig, ikke? Før ondskaben rigtig kommer i gang. Ikke? Så bliver det sådan en helt kancellistil. Ikke? Altså han begynder, Gud hjælpe mig, at skrive 10 den slags af som bekendt en smag. Så, ikke? Så han lænder sig sådan virkelig tilbage og lader sproget så den ligesom blive meget langagtigt og tørt. Ikke? Og så er det slår til, ikke? Og så er det den her fantastiske konkretion, der så kommer, ikke? Altså i forhold til stemmen, ikke? Som er en vildt svær ting at tale om. Ikke? Og netop stemmer, som man har en idiosynkrati på, som vi alle sammen kender. Ikke? Det er derfor, den her anmeldelse er så forløsende, ikke? Fordi det er sådan noget, jeg tror, vi alle sammen går med. Ikke? Altså, der er virkelig nogle stemmer, vi ikke kan have. Ikke? Og han går så ind, ikke? Altså, på en humoristisk måde, men jo også på en præcis måde, ikke? Og taler om den der kronisk forkølede klang. Ikke? Og det er der, det bliver sublimt, synes jeg, ikke? Fordi at han sådan helt konkret, specifikt karakteriserer, ikke? Og gør det med et overskud, ikke? Altså gør det med den her frygtelige, onde lystfølelse, som man mærker, ikke? Han har glædet sig til at skrive det her, ikke? Og han glæder sig ved at skrive det, ikke? Der er sikkert også nogen, der vil eksempelvis en Paul Krebs-fan. Vi synes, den her er tarvelig, netop fordi han sådan konkret går efter stemmen. Ja. Hvor man kan sige, altså, det bliver meget, subjektivt i hvert fald. Jamen, det kan man sige, ikke? Og det er jo ligesom det punkt, vi er, altså, hvis man ser hele anmeldelsen, ikke, så bliver ligesom hele Paul Krebs angrebet, ikke? Og hans tekster og så videre, og melodierne. Der er ikke rigtig noget, der får lov til at stå bagefter, ikke? Og det er klart, det her er jo, det er jo subjektivt, men det er også til at stå og forholde sig til for det andet subjekt, som er læseren, ikke? Altså, det er til at have mere at gøre, ikke? Altså, fordi det lige præcis peger, ikke, på noget, der er helt, helt konkret. Ikke? Mm. Lars, jeg har fundet en treo-anmeldelse op. Ja. Eller frem, og jeg kan jo egentlig bare læse den op på det, jeg prøvede at sige. Så kan du prøve at vurdere den bagefter. Ja. Og den handler om Ida Kaur, sangerinde, som spiller på Smukfest i 2017. Pinlig Ida Kaur til grin på Smukfest. Sangerindens håbløse koncert i Skanderborg fremkaldte trang til at klippe eget armbånd. Ida Kaur har i en usædvanlig broget karriere ageret udskældt reklamesøjle for en telegigant og dommer i X-Factor, samt dyrket musikalsk følelsesporno i toppen af poppen. Sideløbende udgiver hun af og til plader og spiller koncerter. Frossen cement. Kaur har ingen mindeværdige numre, og hendes nye single The Morning After er glemt, inden man har hørt den færdig. Stilmæssigt placerer hun sig i et komplet intetsigende ingenmandsland mellem fesen dansk 80'er pop, klassisk soul, tidens Theo-agtige R&B og klubbaskere, der må kunne rydde et hvert dansegulv. Og nu kommer min favorit. Ja, klart. Det blegfunky band var elastisk som frossen cement. Deres jyde-reggae tangerede racisme. Kaur sang sikkert, men uden autoritet og nærvær i sukkervokalen, og hendes virkelighedsfjerne scenemanerer tyde på, hun troede, hun befandt sig midt i en børnemusical. Du kan formentlig snart opleve hende i den store bagedyst. Ja. Ja. Det synes jeg, altså Treo er lidt, altså er sådan lidt, altså han har jo så, altså han har deres jyde reggae tangeret racisme, ja, det er morsomt. Det er virkelig fedt, ikke? Og de der to ord, ikke? Blegfunke og jyde reggae, ikke? Som han simpelthen opfinder til den her tekst, ikke? Er jo kludet i anmeldelsen, synes jeg, ikke? Der kan man sige, at jeg talte om det der med ondskab, der bare ligesom kan bruges til hvad som helst. Ikke? Det er jo sådan noget med, at noget er glemt, inden man har hørt det færdigt, ikke? Og det gav trang til at klippe festivalarmbåndet. Ikke? Det er jo bare, ligesom, det er jo bare løs ondskab. Ikke? Ja. Men der, hvor det ligesom bliver sublimt for en, ikke? Og for mig, ikke? Det er de der præcise stykker karakteristik. Ikke? Altså, jeg tør slet ikke tænke på, altså, hvad er sexistisk, hvordan det er blevet skabt, det der med tidens tæveagtige R&B. Man falder alligevel for formuleringen, ikke? Selvom man værger sig imod at gå ind for den. Ikke? Og Blegfunky er virkelig sublim, synes jeg. Ikke? Altså. Jeg synes også den med, at det med den virkelighedsfjerne, virkelighedsfjerne scenemanier, det giver et godt billede. Ja, og den er meget skæg og lidt sær, ikke? Altså sådan lidt sært billede, som netop ligesom man ser for sig, ikke? Altså det der med at befinde sig i en børnemusical, og ligesom, der er et eller andet meget fint, som man virkelig mærker som set, ikke? Altså der han har stået og undret sig over, hvordan fanden det er, hun står og opfører sig, ikke? Ja. Og så har han prøvet at finde det rette billede på det, ikke? Og det føler man sig tilfredsstillet ved, ikke? Som anmelder, og så på Weekendavisen alle steder, Lars Bukdal, hvordan vil du så vurdere sådan, Thomas Treve? Det virker til, at der er visse passager, du kan lide, men helhedsindtrykket er måske ikke så imponerende. Jo, jeg synes, altså, jeg synes nogle gange, Thomas Treve, ligesom bare, hvor det bare ligesom reducerer sig til sådan at være bare sådan, altså lidt infam vrissen nogle gange, ikke? Og sådan, altså lidt aldersfascisme, og jeg er sikkert, som jeg er blevet ældre, jeg er sikkert også blevet følsommere, men det er han jo for fanden også, ikke? Altså han kan heller ikke være nogen vorhar længere, vel? Så synes jeg nogle gange, det sådan kan blive anstrengt ondt, ikke? Men jeg synes, der er så mange højdepunkter i så lille en tekst, som den her er. Ikke? Så den vil jeg, altså, den vil jeg sætte højt, ikke? Altså. Ja. Det er jo nemt nok at sidde her og læse de anmeldelser, og så grine. Ja. Jeg kan endda grine højlydt, når jeg læser om rigtig gode svinere. Præcis. Men igen er der jo det her med, at der sidder jo folk på den anden side, som har skabt Ida Kåre, går hjem, og måske har haft en fantastisk oplevelse på Skanderborg, skal hun læse den her, hun bliver svinet til. Men altså, det er jo der, de er onde, ikke? Altså i ligesom en helt metafysisk forstand, ikke? Altså det går ud over nogen, men så må man også bare sige, det bliver man jo nødt til at sige bagefter, man bliver nødt til at indrømme, at det er ondt, ikke? Og gøre op med sig selv, ikke? Altså at der går de der skår i ens karma at skrive dem, ikke? Men så må man bare sige stadigvæk, man skriver altså ikke anmeldelserne for kunstnerne, vel? Altså man skriver det for et publikum, ikke? Og man skriver det måske også i en højere forstand, hvis man sådan virkelig skal sætte sig op på de høje stiletter, ikke? Og så skriver man dem jo for, altså for fagets skyld, ikke? For mit vedkommende, for litteraturens skyld, ikke? Og Og der, hvor jeg bliver ondest, ikke? Altså det er jo også altid i tilfælde, hvor det enten er et stort forlag, der står bag en bog, ikke? Som altså så har sagt med alt det renommé, det forlag har, ikke? I Danmark jo primært Gyldendal, at det her er et stykke gedint, ægte, rigtig litteratur. Ikke? Eller det er en forfatter, der har et stort ry, som bliver regnet og bliver anerkendt som en stor forfatter. Ikke? Mm. At det er der, jeg synes, at det virkelig giver mening at være spektakulært, altså, og sådan virkelig hæftigt underholdende ond. Mm. Lad os tage et eksempel med. Jamen, det var et, jeg fandt i dag, faktisk af nylig afdøde fremragende digter og fremragende ligesom onde person og digter som sådan. Jes Ørnsbo fra en kronik om sådan noget knækprosa, som han skrev i 1982 i Politikken, hvor han skriver det her, og det er altså også sexistisk på nogle måder, som jeg ikke vil forsvare, men det er virkelig også sjovt, ikke? Som handler om Vita Andersen, der står, som var den store digter dengang, ikke? Altså, som solgte som kun siden Yahya Hassan har solgt. Ikke? Men der står, der er det yderst populære 14-årssyndrom, det unge barn alene, skæv og uforstået i en ond voksen verden, en forurettelse og en ikke slående tilfornemmelse, der næppe kan rumme sin helt floddamper, en fiksering på umodenheden og et mangel på overblik, der gør almindelighederne til et kvælende fængsel. Stilen klynkestil. Af oplæstallene kan udledes, at modellen findes vidt udbredt her i landet. Modellen fungerer som narcissistisk nødlasseret for kvinder i alle aldre, der ikke vil være ældre end 14. Den blev jeg meget glad for. Narcissistisk nødlasseret. Ikke? Det bliver man jo nødt til at læse op, ikke? Fordi den er simpelthen en tunge vrider. Ikke? Hvilke billeder giver det dig? Jo, man ser jo så, altså man ser sådan et ligesom sådan første verdenskrig eller amerikansk borgerkrig lasaret, ikke, med sådan en hel masse helt unge kvinder, der har smadret deres hoveder igennem et spejl eller et eller andet, ikke? Altså jeg kan også godt virkelig lide den der ikke slåen til fornemmelse, der næppe kan rumme sin helt floddamper. Der røber digteren så også, ikke? Mm. Og det billedsprog er et af de steder, hvor den onde anmeldelse virkelig kan excellere. Ja. Hvis anmelderen har sans for det, ikke? Vi kan lige nå en mere, og ja. Jeg fandt en frem, Lars, og det er ham der, Joachim Grundahl fra Politikken, ja. Som er vel ikke alle restauratører, der synes, han er lige fantastisk. Mange dyr dør forgæves for Madklubben. Madklubbens nye filial på Nørrebro nærmest tvinger det ud i tillægspriser for dyr, der mishandles i køkkenet. Det var ubehageligt lige fra begyndelsen. At hun overhovedet kunne presse sig så tæt op mod vores bord, var imponerende, når man tænker på, hvor tæt vi sad mod de andre gæster. Har jeg fået set på vinkortet? Det nød næsten som en reprimande. 3 minutter senere har jeg fundet ud af, at vi vil spise. Hun manglede bare at placere poterne på bordkanten for at fuldende fornemmelsen af en irriterende hund, man havde lyst til at puffe væk. En meningsløs død. Men om jeg så havde betalt 200 kroner for det hele, ville det stadig være penge ud af vinduet. Min vens tatar var rørt med noget røget mayo og prydede en 90'er krølle af en rå rødbede. Det var som at tungekysse med torsk. Jeg havde til gengæld hellere snavet en havkat end spist den hummer, der kostede 100 kroner i tillæg. Den virkede som offeret fra en gammel morsag, der var fjernet fra åstedet og kastet ned i noget svampefrikasse. Vi tager en mere. Ja, gerne. Hvis man ikke gad spise en cheeseburger eller en kylling, når nu man var på restaurant, var der ingen vej udenom ribeye. En stor lapkød. En meningsløs død. Tænk at blive født i en stald, stå i en stald og blive skudt i en stald, bare for at jeg kan sidde og brokke mig. Men vi er slet ikke færdige. Bøffen var skjult af en fodsål af en sjasket aubergine, der næsten løb ned af gaflen og kun leverede bitter jammer, når man tvang sig til at tygge i den. Hvis man selv havde stegt bjælker af gulerød og squash og et forårsløg så forkert, som de havde gjort her, ville man køle dem i skraldespanden og ringe efter en pizza. Gulerøden var slatten og sløg betrækket og klædt i en haute couture af det sorteste kul. Forbrændt, for bitter, for satan. Det er meget smuk, den her, ikke? Fordi der kommer, det er den poetiske funktion i sproget, bliver ligesom... Det var faktisk mere poetisk, end jeg husker. Tvinger sig på, ikke? Forbrændt, for bitter, for satan, ikke? Og der var det der, der var også et rim, der pludselig en stor lap kød, en meningsløs død. Ikke? Det er så nærmest som Christensen, ikke? Fordi det ligesom, han tror simpelthen ikke sin egen gane her, ikke? På en meget, meget fantastisk måde. Ikke? Og jeg synes, den her viser på altså hvorfor man er så glad for madanmeldelser, når de virkelig bliver onde. Fordi det også bliver, når det er mad der, og der kommer det her billedsprog ind. Ikke? Det bliver sådan en særlig form for surrealisme, man kommer ud i, ikke? Hele den der altså det virkede som offeret fra en gammel morsag, der var fjernet fra åstedet og kastet ned noget svampefrikassé, ikke? Altså det er jo et helt sygt billede, ikke? Samtidig med at man fornemmer, at det er rent faktisk sådan at det er smagt, ikke? Men sproget løber også fra ham, ikke? Altså og det er jo det, der gør det rigtig sjovt, ikke? Det er også altså det fede ved underanmeldelse på den her måde, som man også kunne mærke det hos Ørnsbo citatet, jeg læste op der, ikke? Det er den der måde, hvor ellers noget, der ligesom er noget af det ubehageligste rent socialt, hvis man bliver udsat for det, eller også ligesom man selv kommer ud i det, ikke? Som hån og foragt. Ikke? Altså de der sådan virkelig sådan vislende negative følelser og energier, ikke? At de bliver ligesom ophøjet, ikke? Til, til en højere skrift. Jeg bliver ophøjet, men det er også en... Det er jo ret tydeligt, synes jeg, når man læser en Jørgen Grundahl-anmeldelse, at han har haft en dårlig oplevelse. Ja. Men jeg kan alligevel nærmest mærke, hvor meget han har nyt at skrive den anmeldelse. Ja, ja. Men det er jo også kompensationen, ikke? Altså det er også der, jeg tror, jeg i den artikel, jeg har i Weekendavisen, kalder det alkymistiske aspekt, ikke? Altså hvor man laver guld og lort, ikke? Altså at og også bare ligesom, altså hævnen for at gøre, altså sådan et måltid, det var dog alligevel kun lige de der halvanden timer eller par timer, ikke? Men altså når man har anmeldt en dårlig roman, ikke, så har man fandme brugt lang tid på den, ikke? Som er tid, der er spildt, du får det aldrig igen, ikke? Og den eneste måde, det kan blive noget som helst værd i verden, ikke? Det er jo, at man forsøger at skrive en ond anmeldelse, der er så ond, at den er, at den er til at huske, ikke? Altså, og more, ikke? Altså... Og nu sidder der helt sikkert også nogle lyttere derude og tænker, at vi er nogle klaphatter, det er alle anmeldere, fordi at, I er jo lidt lagt for had, men du følger alligevel de de rejser sig her? Ja, det, altså, jeg elsker det jo, ikke? Altså, men jeg er med på, at lige præcis den her del af min praksis, ikke? Altså, er betænkelig i en, altså, i en kriminel grad, ikke? Og jeg vil ønske, at jeg kunne lade være, og jeg er ikke længe sådan efter en dårlig anmeldelse en gang imellem, ikke? Og her til sidst, Lars Bukdahl, kan du ikke lige lave lidt skamløs reklame for din podcast? Jo, podcasten, som sagt, hedder Bukdahls Klubhus. Bødelklubben, den er at finde inde på Weekendavisens hjemmeside, at man skal bare scrolle lidt rundt, så er første afsnit der, og der er også et link til den her store artikel om ondskab, jeg havde på i fredags, så man kan blive, fuldt ondskabsfuldt underholdt. Du lytter til Radio 24/7.